Damernas vårsensation heter Pixiebandet. Inget att tvista om, men väl att tvista med. Pixiebandet har på kontinenten lanserats av Brigitte Bardot och blev här hemma flugan direkt när det presenterades av Radio Nord i den stora maratontwisten i Eriksdalshallen. Pixiebandet finns nu i varuhus, färg- och parfymaffärer över hela landet. No niin, aika siis aloittaa päivän huminat ja ihan tuota pikaa. Juuri saavuin tähän ja näin poispäin. Mutta, niin, eikö tässä sen kummempia. Laitetaan vaan saman tien sitten jonkun näköistä popin tynkää. Niin, ja no, aloitetaan nyt vaikka saman tien sitten Night Sun ja Blind, koska tuollahan meinas sokastu oli sen verran hieno auringonpaiste. Mahtavaa, mutta jatkan. I'm blind to all beautiful things, and I'm deaf to all falling sound. I feel pain and love together, and I taste tears and I taste blood. We'll be right back. I went through it, through it. Se oli Kid Koala se, ja se oli kolinaa keittiöstä. Kyllä. Ja Beat Blues, Chicago to NY to LA. Okei. Okay. Niin, eikö siinä ollut joku? 12 biisistä yksi ei ole nimeltään Beat Blues, ja tämä oli toinen niistä, jossa jotain lisättynä perään tuohon. Eli aika Beat Blues -painotteinen levy. Niin, onko se nimikin vielä ihan Beat Blues? Well, Beat Blues. No niin. Eiköhän tuo tuossa se on. Tule selväksi. Niin, ja ainakin kun on sama nimi biiseillä. Se on muuten helvetin vaikea keksiä biiseille nimiä. Joo. Joo. Noin ne on ainakin helppo muistaa. No kyllä, kyllä. Seuraavakin biisi on nimetty näköjään. Ja esittäjänä Antipop-konsortium, Reflections kappaleellaan. Että tämmöistä antipoppia sitten tarjoilemme teidän kurvillenne. Correct, I'm in effect and full effect, forever living fresh, tight like latex. The lyrics El Topo Loco, tainted holy water, vicious vocal, honey knuckle, marvel, my magnificent insurgent, Mr. Turn your lights off. The nail by the writer, jerk face, face breaker. Scary movie when you wake up a zombie without the makeup trap of expectations. But went from rumor to legend and adulation with my twist on the twist. Reverend's greatest irritation word to me, highly velocity attack, risk free. Alphabet threat, theoretical cadet, rip the sun to dispel ruin, format the mouthpiece viewing, casual. We'll slaughter and venom, plot my error unwise. But you could try, but I'll spit in your eye. The land is fertile with your tears, with the gold coins of his worth spent, his purse is empty. Momentum, a mountain, a torment, terror, frenzy. He like 100 suns in 1,000 bronze, just before we submit to eternity. Let's drink the prolonged days, a bed to breath before I'm clinging your knees. In your last negotiations with God, begging for blood to pump to your heart. Cause once you depart, you're recycled for spare parts. APC spell the demise of these male MCs, where ovaries a reflection, the planets are aligned. It's our time, let's get 'em. Started in the parks, young swimmer with sharks. Barred these bars for the sake of the arts. Aiming my darts through the streets, march. Fists raised, shift ways like switchblades. My shipmates shuttle over your petty schemes for world order. No matter how erratic your pattern gets, you still feel me like a rubber grip. Desert ease, the remedies with pen in hand. I squeeze these 16s with no abandonment in the cannon. I left standing when blaming game in a panic. Peace to the physical. You fucking with HP Digital, now it's critical. Under the jungle canopy, bamboo bottles and vanity, fantasies and calamity, spinning past my anatomy, broken into insanity, bobbing to the brutality. Seats pushed back, whip flat like a tragedy. Wind in my face, just blowing through the battery. Tunnel out to Kennedy, tour of the place of the land, new chemistry. Passport customs, here's my identity. Now I don't trust him, too much energy. See that man, he's not humanity. So, oh no, oh wait, that's gravity. Saeed out the gallery, Shafrazi of the pace. Diesel's ugly asses like they spitting at your date. Rocket ship from Tokyo, my crib is out of space. That's what you get for looking, staring failure in the face. Clenched palms, checkerboard table, saying grace. Dear God, make us truly thankful for the food we're about to receive. The nourishing strength in our body, we ask for Christ's sake. Flying at my rate, tomorrow I'm awake with a cane like 9-8. Time machine, my team is labs with big tanks. Bananas, feeding them straight to primates. With the pen to hand, the outlet is mics. Ideas transcend to life. These morons are guilty of persecuting stupidity. So find your happy place, fuck face. If you want foot in your ass, get acquainted. Maasseen tyyppinen jävä, joka tekee tätä nopsaa. Syljen läpät, mutta en niitä kopsaa. MTV, tiki, tsekkaa mun CV. Viitei siellä täällä, levyn kanssa CD-massit päällä mä kuljen. Paska mun saa kuulee, mä korvani suljen. Koska toi nyt ei oo vaan mun juttu. Etkä saa mun tuttu, etkä tuu ole. Sillä mä kuulen sut jo pitkät, vaikka oisin kurosokeen. Silloin tunnat tätä rappi, jos PSKA. Ja vaikka toiskaan, et silti sun levy menis hyllyyni niin hoita. Silmä on niin streitti, et voit mun streitiyttä poistaa. Jojollakin se jedali hoitaa. Homma kun ne pitää koti hoitaa. Näin se on. Eikä toi musa mitä dusaat oo mun musa. Meidän musa johon pystyt lämpenee. Vaikka soita NRJ tai MTV. Tää on sitä musa johon pystyt lämpenee. Hakoo SR tai MPC. Lisä sitä musa johon pystyt lämpenee. Vaikka soita NRJ tai MTV. Ja vielä kerran. Sitä musa johon pystyt lämpenee. Hakoo SR Kaper tai MPC. Persian persona ja viinalle perso joda. Se ei oo meidän musa, niin se ei oo kova. Ootko vaan perässä hiittää, sukset ristissä. Eli Edwards, hyppäät vaan vitsinä. Isiä touhua, kun se vaan osaa. Mestari mikä mestari, mitä turhia postaa. Jos taas on jotenkin vaikeeta sietää, voit loppuikäs sitä sulatelle viettää. Tai on vasta rinta liike tai kapina. Oma reka ratissa, kun liftat vitu apina. Koita sätä muitten pensoilla kyytii. Se ei oo meidän musa, joten se joutuu syyni. Kato tee mitä dikka usein dikka mitä on tehnyt. Jos se ei nappaa, niin elä osta meikä levy. Turha olla katkera, turha olla katkera. Kyllä sille lätynä löytyy poistaja varmana. Meidän musa, johon pystyt lämpeneen. Vaikka toi Tainer J tai MTV. Tää on sitä musa, johon pystyt lämpeneen. Hako SR tai MPC. Missä sitä musa, johon pystyt lämpeneen. Vaikka toi Tainer J tai MTV. Ja vielä kerran, sitä musa, johon pystyt lämpeneen. Hako SR tai MPC. Voi voi, näin se on, oh boy. Se on meidän musa, niin se ei soi. Hoin sitä silloin, kun olin pieni. Totta Mooses, arpa tuo ja se vieki. Elien alla juokse perässä, ei tarvi pelätä. Voit ihan rauhassa jatkuvasti vedättää. Se hetken trendillä, pysy alla harjalla. Tuunmaan alta, siellä pohjalla on tasasta. FLT räppiä, tehty kongista. Saat mut rankista, mä dikkailen funkista. Aidosta räpistä, mut en noistu läpistä. Dusa mitä dusa, mut toi ei oo mun musa. Ei musa, johon pystyt lämpeneen. Vaikka toi Tainer J tai MTV. Tää on sitä musa, johon pystyt lämpeneen. Hako SR tai MPC. Missä sitä musa, johon pystyt lämpeneen. Vaikka soita Energi tai MTT. Ja vielä kerran, sitä musa, johon pystyt lämpeneen. Hako SR tai MPC. Näin, Yoda, Rock ja Sayed Ali, meidän musa, jota tulee nyt 10 minuuttia vielä ennen kuin tulee uutista, kyllä vain. Toimitusta herra Elovaaran toimittamaan. No niin, tuli sieltä sekin. Joo, no vähän niin. Aikaa kesti, kun oli niin mut ennen, hankala sana. Erittäin. Ennen sitä ainakin vielä yksi suomalainen räpyttely ja siitä pitää meille nyt vähän mökää Jontti, vastavallan kaappaus kakkonen, Feat Jeppe. Joo, oli sieltä muitakin mukana, mutta joo, mä ei muista, tuohon ketkä oli tällä vastavallan kaappauksella, mutta kuunnellaanpas. Kuunnellaan, niin sittenhän se selviää. Näin. Well, I got hooked on the 9/11 story when I saw Building 7 coming down. And this was the revelation, like, I think it was 2.5 years ago. But accidentally, I saw Building 7 going down on a video disc my wife had got. And from that moment on, there has been no way back. It's as simple as that. If when you as a scientist see Building 7 going down, you say, what? And then I had to push the button again and say, what? And I pushed the button 10 times and my jaw was hanging, you know. And from that moment, if you're a decent person, there's no way back. You cannot lie to yourself and say, I haven't seen this. Tuski transmissio kirkon kupeest vuosipäivänä, sitä intensiivisempänä, mitä enemmän tekikin sette. Sadun muutos totuudeksi perustuu toistoon, joten toistetaan totuus aina ihmisyyden voittoon saakka. Herra tietää, se on taakka. Operoida kapaloissa niin kuin valtavirta media. Ei lähetä sille linjalle toisin kuin vasemmista kulut. Mikä motivoi olla näkemättä, se on jännä juttu. Yhtä varmasti kuin et lusitaan ja upotus oli upotus. Alkaa ja konsepti on ensimmäisen asteen poletus. Samoin käsi kirjoittajilta kun tapasi IFK. Varjohallitus ei tunne puolueen rajoja. Todisteiden luettelointi tuottaa tylsä trakin. Jos VTC-7 tai nanotermit ei sano mitin, voi funtsii miksi tässä maailmassa on muotia olla tyhmä. Korppari turniksi, käyttökelvoton syöjä. Eks niiden hulluus on ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus on ilmeistä? Ex-niiden hulluus näy silmistä. Ai Pentagonin törmäskone jo niin varmaa. Ja seiskatornikin romahti vittu ihan muuten vaan. Viralliset selitykset, pelkää turha paskaa. On vaan ihan uskomatonta, että miten jengi jaksaa. Usko tohon kusetukseen, tai sulke silmänsä. Anna jo olla, tää on niin vanha juttu. Mitä vittua sitten, sen seuraukset on nyt. Enkä tosiaan anna olla ennen kuin illut on hävinnyt. Tää sota meitä vastaan on irtaisen sniikki. Ylähtää tyhmän kansan, kun puistossa verinen piikki. Kaikki on niin pelossa, ettei uskalla kiinnostuu. Heitä ne possut köyhän rokotteet ja hengityssuojat vittuu. 9.11.2001. Pysäydy hetkeksi, kun on virallinen selitys. Se on Jeppe ja Jontti, VVKPT2. Perätän biitin tahti, vallan kahva, vittu paskaks. Eks niiden hulluus oo ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus oo ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus oo ilmeistä? Eks niiden hulluus näy silmistä? Eks niiden hulluus oo ilmeistä? Vastapalla kaappaus puksujen takia. Hulluus näkyy ilmeistä, hulluus näkyy silmistä. Musta mönjä pursuu niiden joka tavun välistä. False flag terrori koko lailla vanha kuvio. Niille tää planeetta on yksi iso leffa studio. Ennen kuin salipi menee mässyt vedetty ikeni. Tyhmentää tää tuohon terveyden niinku aspartamiini. Niinku James Bondeissa, konnia sankareita. Epäloogisuus ei häiritse tarinaa uppoutuessa. Skippaan filka, vaadin massit takas kassalla. Projektori korvataan vaikka väkisin megafonilla. Infosota, vastavallan kaapas, inki iho. Gladio tapetille, nyt meitä lopataan NATO. Amputoidaan nukkimestarin näkymätön koura. Konsensus ja kuvattava talutus nuora. Hassu hauska irvailu alkaa menettää efekti. Onks väkivaltainen vastuutus seuraava episodi? Kriittinen massa lähenee, jos jokainen tekee jotain. Näin on golemi, mä oon vapaa mies, hoi! Skyscrapers in New York were demolished intentionally on September 11, 2001. And hopefully, or I'm sure, absolutely, I'm certain, I can feel it, that those who know this is growing by vast numbers every day, thousands of people every day. So when we reach critical mass, it will, what you call, provoke an investigation. savvy. It's enough, people tell them I'm not from the USA, and they believe every word I say. Here is no holiday, cause holiday is every day. And let me tell you the truth, if I leave I'd be a fool. I've been going to rock till I drop around the clock. I'm never ever gonna stop. Gonna send you a postcard from Hanoi. I'll probably come back, so beware my baby. Well, I am 10,000 miles away, away, away, away. Tulipa hämmentävä loppu. Se oli ihan kuin joku remix. Kyllä, remix todellakin, vaikka ei se vissiin tainnut ihan alun perin olla mikään remix. Ei pitänyt ainakaan olla, ja aika loppu oli säästetty. Remixointi, jos oli nyt tarkoitettu. Joo, mutta se oli itse asiassa aika hyvä. Mitä täällä tapahtuu? Kummituksia. Taas. All right, mutta ehtii vielä yhden biisin rykästä ennen uutisia, ja siitä pitää huolen Electric Light Orchestra ja Who's That-kappaleellaan. Suluissa siinä lukee, että previously unreleased, joten... Aha. No niin, mutta tämä johdattelee siis meidät uutisiin Who's That. No tehän tiedätte, kuka niitä uutisia meille lukee. Watch this. Syyrian kapinalliset kokivat maanantaina uuden sotilaallisen tappion, kun kurdien johtamat joukot valtasivat kapinallisten halussaan pitämän Tal Rifatin kaupungin. Syyrian demokraattisten joukkojen nimellä tunnettu ryhmä valtasi Tal Rifatin enimmäkseen islamistisilta kapinallisjoukoiltaan maanantai-iltana. Syrian Observatory for Human Rights -tarkkailujärjestö sanoi. Kapinalliset vahvistavat uutistoimisto Reutersille, että Syrian demokraattiset joukot on vallannut käytännössä koko Tal Rifatin kaupungin. Syyrian demokraattiset joukot eli SDF on kurdia-arabitaistelijoiden liittouma, jota johtaa Syyrian kurdien sotilaallinen siipi YPG. Viime vuonna perustettu SDF on taistellut enimmäkseen äärijärjestö ISISiä ja Syyrian kapinallisryhmiä vastaan. Tal Rifatin valtauksen jälkeen kapinalliset pitävät hallussaan enää muutama linnaketta Aleppon pohjoispuolella, mukaan lukien Marian kaupunkia Tal Rifatista itään ja Azazin kaupunkia aivan Turkin rajan tuntumassa. Iraki pitää YPG:tä terroristiryhmänä ja on varoittanut Syyrian kurdijoukkoja ankarasta vastauksesta, mikäli nämä yrittävät vallata Asasin. Turkki on myös ampunut viime päivien aikana tykistötulta kurdien asemiin Pohjois-Syyriassa. Syyrian konflikti on muuttunut huonosta painajaiseksi, arvioi ulkoministeri Timo Soini. Hän sanoi olevansa huolissaan siitä, että konflikti pitkittyy tulitaukosopimuksesta huolimatta. Kansainvälisissä neuvotteluissa sovittiin viime viikolla, että sotatoimet keskeytetään Syyriassa viikon kuluessa. Toistaiseksi taistelut eivät ole tauonneet. Soinin mukaan Venäjän rooli konfliktin pahenemisessa on täysin kiistaton. Ulkoministerin mukaan Venäjän ilmaiskut ovat tavanneet Syyrian hallinnolle mahdollisuuden vallata lisää alueita maan pohjoisosissa. Venäjä kohdistaa arvaamattomia toimia kaikkiin maihin, eikä ole merkkejä siitä, että toimet olisivat nimenomaan Suomeen kohdistuvia, toteaa entinen ulkoministeri kansanedustaja Erkki Tuomioja. Hän vieraili A-studiossa keskustelemassa hybridisodan käynnistä. Tuomiojan mielestä on liioiteltua sanoa, että Venäjä kävisi hybridisotaa Suomea vastaan. Hybridisodalla tarkoitetaan erilaisten painostuskeinojen ja yhteiskunnan järjestöstä uhkaavien ilmiöiden yhdistelmää. Venäjän käyttämät keinot ja voimapolitiikka ovat merkki pikemminkin heikkoudesta kuin vahvuudesta. Maan talous on menossa kuralle. Tuomiojan mukaan Venäjän käytössä on nyt sellaisia keinoja, joita se kohdistaa kaikkiin. Sisäministeri Petteri Orpo on keskustellut pakolaiskiistasta Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johdon kanssa, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Orpo vahvistaa lehdelle käyneensä neuvotteluja rajatilanteesta viime viikolla. Venäjän rajavartiolaitos toimii FSB:n alaisuudessa. Orpo kertoo Helsingin Sanomille, että heillä on ollut tiiviitä neuvotteluja ja tapaamisia myös FSB:n johdon kanssa Moskovassa. Hänen mukaansa neuvotteluja on määrä käydä seuraavaksi Suomessa, mutta ei täsmennä kuka venäläinen osapuoli olisi. Suomen tavoitteena on päästä takaisin turvapaikkakiistaa edeltäneeseen käytäntöön. Jos Suomen rajalle tulee, pitäisi olla matka-asiakirja ja viisumi. Tapaamisiin viittasi julkisuudessa ensimmäisenä Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev Münchenin turvallisuuskokouksen yhteydessä. Neuvotteluja on käyty. Suomen puolelta osallistui sisäministeri ja meitä edusti turvallisuuspalvelun johtaja ja maahanmuuttoviraston johtaja Medvedev sanoi tavatessa Münchenissä perjantaina presidentti Sauli Niinistön. Sisäministeriön mukaan Suomeen saapui viikonloppun aikana turvapaikanhakijoita Venäjältä vakiintuneella 20 ihmisen päivävauhdilla. STTK on Antti Palola. On luottavainen siihen, että neuvottelutulos työmarkkinaosapuolten välillä syntyy. Hän uskoo, että neuvottelutulos voidaan saada jo parin viikon kuluessa. Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies arvioi viikonloppuna MTV:n uutisissa, että yhteiskuntasopimus valmistuu maaliskuuhun mennessä. Työmarkkinaosapuolet rakentavat parhaillaan vaihtoehtoista pakettia hallituksen työelämän kiristyksille, joilla pyritään yritysten kilpailukyvyn parantamiseen. Palola sanoi, että neuvotteluissa näyttelee hyvin merkittävä osa se, millä tavalla he pystyvät edistymään paikallisessa sopimisessa. Nämä tosin ovat kaksi eri asiaa, mutta ne kulkevat käsi kädessä, Palola sanoo. Paikallisen sopimisen edistämistä valmistellaan parhaillaan kolmikantaisessa työryhmässä. Yhteiskuntasopimusneuvottelut ovat kariutuneet jo useaan otteeseen, mutta Palolan mukaan aikaisempiin neuvotteluihin verrattuna nyt ollaan aavistuksen verran pidemmällä. Neuvotteluita on käyty jo pari viikkoa varsin tiiviisti. Asioissa on edistytty, mutta mistään ei sovita ennen kuin paketti on kasassa, sanoo STTK:n Antti Palola, joka luottaa syndikalismin voittoon. Hän kuvailee neuvotteluilmapiiriä avoimeksi ja rakentavaksi. Työmarkkinajohtajat pitävät lännen median uutista yhteiskuntasopimuksen keskitetystä palkkaratkaisusta ennenaikaisena. Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies kommentoi STT:lle sähköpostitse, että uutinen on spekulatiivinen ja kaikki asiat ovat auki. Samaa sanoo SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly Twitter-tilillään. Lännen median tietojen mukaan yhteiskuntasopimuksen osaksi on tulossa keskitetty palkkaratkaisu, joka ulottuu syksyyn 2017 asti. Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin mukaan Suomen hallitus on kaatanut Tanskan ehdotuksen Pohjoismaiden yhteisestä ulkorajasta. Valtiovarainministeri Alexander Stubb vahvistaa tapahtuneen Dagens Nyheterille. Maavoimat osallistuu Norjan johtamaan monikansalliseen Cold Response 2016 harjoitukseen 23. helmikuuta 11. maaliskuuta välisenä aikana. Harjoitus järjestetään Keski-Norjassa. Harjoitukseen osallistuu Suomesta yhteensä 430 ihmistä. Näistä suurin osa on Porin prikaatissa kansainvälisen koulutuksen saaneita reserviläisiä. Osallistumisen tarkoituksena on harjoitella joukkojen perustamista ja keskittämistä Suomen kriisinhallintakonseptin mukaisesti sekä kehittää suorituskykyä vaativissa olosuhteissa, maavoimista kerrotaan. Soneran matkapuhelinverkko on ollut viime aikoina ongelmissa. Maanantaina päivällä Soneran matkapuhelinverkossa oli vikaa, jonka myötä osalla käyttäjistä esimerkiksi puhelut epäonnistuivat. Vikatilanne on nyt ohi. Tammikuussa Soneran verkossa oli myöskin vikaa. Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki vastaa kysymykseen, alkaako kärsivällisyys loppua Soneran kanssa, että kyllä näin voi sanoa. Onneksi kuitenkin Soneran suhtautumisessa asiaan antaa vahvan signaalin se, että toimitusjohtaja pyytää julkisesti anteeksi näitä vikatilanteita. Asia otetaan sielläkin erittäin vakavasti. Täytyy muistaa, että Sonera aloitti tammikuisen häiriötilanteen jälkeen merkittävät parannustoimenpiteet. Nämä toimenpiteet ja korjaukset ovat edelleen käynnissä. Viestintävirastossa seurataan, että suunnitellut toimenpiteet tehdään. Uskotaan, että toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia. Ne pitää vain saada tehtyä, Saarimäki sanoo. Saarimäki kertoo, että Sonera on tekemässä laajaa toimenpidepakettia. He käyvät omat verkkonsa huolellisesti läpi ulkopuolisen selvittäjän toimesta. Tammikuussa havaitut puutteet korjataan ja kehitetään muun muassa päivitysprosessia, jotta vastaavia tilanteita ei pääsisi enää tapahtumaan. Sen tammikuisen häiriön aiheutti joukko yhtäaikaisia ja poikkeuksellisia tapahtumia, jotka johtivat ylikuormitukseen. Tämä oli tekninen selitys, joka ei mitenkään kertonut sitä, mitä tammikuinen häiriö aiheutti. Maanantain viansyksy on ainakin alustavasti selvinnyt mobiiliverkon järjestelmän kehitykseen liittyvä päivitystyö. Viime torstai-iltana Soneran vika katkaisi lähiradion lähetyksen 15 minuutiksi. Helsingin Vallilassa Mäkelän kadulla sijaitsevassa kerrostalossa syttyi illalla tulipalo. Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo syttyi kerrostalon 5. kerroksen asuinhuoneistossa. Osoitteessa on muun muassa Sininauha säätiön tiloja ja asuntola. Tulipalo on nyt saatu sammutettua. Yksi huoneisto tuhoutui tulipalossa, mutta muihin huoneisiin ei tullut vahinkoja. Pelastuslaitokselta kerrotaan. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa, mutta kymmenkunta ihmistä altistui savulle. Pelastuslaitos tarkastaa heidän kuntoaan parhaillaan, mutta ilmeisesti heitä ei tarvitse viedä hoidettavaksi sairaalaan. Tiloja tuuletetaan. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta automaatista, jonka jälkeen kerrostalosta ilmoitettiin savusta. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle liekit löivät ikkunoista ulos. Mäkelän katu pantiin tulipalon takia kokonaan poikki. Venäläinen ydinvoimalla rakentaja Rosatom on solminut sponsorointisopimukset 5 paikallisen jääkiekkoseuran kanssa Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessaan. Pohjois-Pohjanmaalla on rakenteilla Hanhikivi 1 ydinvoimala. Greenpeace Nordicin maajohtaja Sini Harkki kertoo, että jääkiekkoseuran sponsorointiin liittyy tietysti huomattavasti vähemmän yhteiskunnallisia riskejä kuin ydinvoiman rakentamiseen. Siihen verrattuna Harkki pitää tätä aika pienenä ongelmana, mutta sopii kuvioon, että energiapolitiikka on Venäjän kaiken muun politiikan jatke. Rosatom tarjoaa Harkin mukaan Venäjälle vaikutusvaltaa siinä yhteiskunnassa, missä Rosatom toimii. Hänen mukaansa on luonnollista, että Rosatom haluaa näkyä paikallisesti ja varmistaa sen, että heidän toiminnalleen on mahdollisimman paljon tukea ympäröivässä yhteiskunnassa. Harkki kuitenkin muistuttaa, että Rosatom on ihan erilainen toimija kuin mihin Suomessa ollaan totuttu, jo siksi, että se on suoraan Venäjän presidentin alaisuudessa toimiva laitos. Ruotsissa Kungälvissä sijaitsevassa kylpylässä tapahtui kummia lauantaina, kun joukko äärioikeistolaisen vastarintaliikkeen jäseniä teeskenteli olevansa valvojat. Joukko oli pukeutunut vihreisiin paitoihin joihin oli painettu teksti turvallisuusvalvoja. Henkilöt kertoivat kuuluvansa äärioikeistolaiseen järjestöön, kun uimahallin henkilökunta kysyi heiltä, mistä tempauksessa oli kyse. Hämmennystä aiheuttanut joukko poistui uimahallista juuri ennen kuin poliisi saapui paikalle. Britannian mahdollinen ero EU:sta muodostaisi todellisen riskin unionin hajoamisesta, sanoi Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk Bukarestissa Romaniassa maanantaina. Ja nyt on kriittinen hetki. Meidän on korkea aika kuunnella toistemme perusteluja enemmän kuin omiamme, hän sanoi. Tusk lisäsi, että riski unionin hajoamisesta on todellinen, koska prosessi on todella hyvin hauras, nyt täytyy edetä varoen. Sitä, mikä särkyy, ei voi paikata. Tusk kiertää parhaillaan eri EU-maiden pääkaupunkeja painottaen niiden johtajille tärkeyttä saavuttaa sopu Britannian kanssa. Jos Britannia lähtisi EU:sta, se synnyttäisi tämän sellaisen ongelmavyöryn, joka Taskin mukaan tuntuisi samanlaiselta tilanteelta kuin päivä ennen ensimmäistä maailmansotaa. Katupartioita järjestänyt ja kansainvälistä huomiota saanut Soldiers of Odin on päässyt yhdistysrekisteriin. Yhdistys on rekisteröity Suomessa viime viikon torstaina. Oman ilmoituksensa mukaan Soldiers of Odin tukee ja ylläpitää alueensa turvallisuuskulttuuria. Ja edistää kansalaisten omaehtoista ympäristön turvallisuuden ylläpitoa. Yhdistys voi muun muassa harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää arpajaisia, ylläpitää kahvilaa ja myydä vaatteita. Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymien yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseniksi voivat päästä henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. No, se on siis tämä turvallisuuskulttuurin edistäminen. Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Ahaa, myydään vaatteita. Se tarkoittaa sitä, että myydään näitä liigapuseroita yhdistyksen jäsenille. Useilla Soldiers of Odin -ryhmän jäsenillä on aiemmin tiedotusvälineissä olleiden tietojen mukaan rikostaustaa. Ryhmä aloitti partioinnin sen jälkeen, kun Suomeen tuli viime syksynä runsaasti turvapaikanhakijoita. Kemiin rekisteröidyn katupartiointiliikkeen alaisena toimivan ja yhdistykseksi rekisteröidyn Viron Soldiers of Odinin tukiryhmään on liittynyt lyhyessä ajassa lähes 5000 henkilöä. Eesti Päivälehd on selvittänyt, että järjestön tukiryhmään kuuluu jopa kymmeniä puolustusvoimissa palvelevia ja suojeluskuntaan Skaitseliit kuuluvia vapaaehtoisia. Tukiryhmään kuuluu lehden mukaan myös korkeassa asemissa olevia sotilaita. Skaitseliitun tiedotusjohtaja Tarmo Ryttmanin mukaan järjestön tavoitteita ja arvoja rikkonut jäsen erotetaan organisaatiosta. Hän ei näe ristiriitaa siinä, että järjestön jäsenet toimivat Soldiers of Odinin kaltaisessa ryhmässä vapaa-aikanaan, kunhan eivät riko lakeja. Esti Päivälehden haastatteleman Viron entisen puolustusministerin Sven Mikserin mielestä katupartiointiliikkeeseen kuuluminen ei ole hyväksyttävää. Mikserin mukaan Odinin soturit-liike ei lisää turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Ylen verkkosivulla on julkaistu analyysi. Venäläisten maakauppoja hysyteltiin pitkään, vasta Ukrainan sota herätti päättäjät. Viranomaiset tai poliitikot eivät vuosikausiin halunneet myöntää venäläisten strategisista kohteista tekemien maakauppojen turvallisuusvaikutuksia. Keskustelu haluttiin aina kääntää vapaakaupan etuihin tai Saimaan kesämökkeihin. Vasta Ukrainan sodan aikana ääni muuttui kellossa, arvioi Ylen ajankohtais- ja feature-toimituksen esimies Jussi Eronen. Venäläisten into ostaa maata varuskuntien sotilaslentokenttien asevarikkojen tietoliikennemastojen valtateiden ja vesiväylien varrelta oli virallisen Suomen mielestä pitkään sattumansanelema juttu. Keväällä 2010 puolustusministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön viestintäjohtajat kirjoittivat Helsingin Sanomiin yhteisen mielipidekirjoituksen, jonka mukaan maakaupojen valvonta oli kunnossa. Kansalaiset tosin kyselivät jo tuolloin, miten valvonta saattoi olla kunnossa ilman mitään kattavaa rekisteriä. Osa poliitikoista havahtui ja ryhtyi puuhaamaan rajoituksia etäalueen ulkopuolelta tuleville maanostajille. Vielä vuodenvaihteessa 2013-2014 ajatus oli päättäjien enemmistölle kauhistus. Tilannekuva oli sekaisin. Julkisuudessa ja eduskunnassa puhuttiin paljon venäläisen keskiluokan kesämökeistä. Vähemmän turvallisuuskysymyksistä tai bulvaaniyhtiöiden rahanpesumahdollisuuksista. Venäjän elinkeinoelämän lobbari Esko Aho kävi A-studiossakin selittämässä, miksi kiinteistökauppoja pitää päinvastoin tehdä enemmän. Meidän pitäisi luoda edellytykset sille, että tätä tapahtuisi entistä enemmän. Venäläiset investoivat, rakennuttavat ja ovat tältä osin luomassa suomalaista hyvinvointia. Aho selitti joulukuussa 2013. Isänmaata ei olla ostamassa jalkojemme alta. Venäläisten maa- ja tonttiomistukset Suomessa ovat vahvasti liioiteltua, vakuutti kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen Iltalehdessä tammikuussa 2014. Lakivaliokunta kaatoi samana vuonna esityksen maakauppojen rajoittamisesta äänin 5-12. Samana vuonna Venäjä kovensi otteita maailmanpolitiikassa. Aseiden kalistelu Krimillä ja Itä-Ukrainassa muuttivat Suomen viranomaisten tilannekuvaa. Maaliskuussa 2015 puolustusministeri Carl Haglund puhui maanpuolustuskurssin avajaisissa. Äänenpainoissa oli tapahtunut rivakka U-käännös. Suomi heräsi myöhään, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Haglundin mukaan kiinteistökaupat piti tästä eteenpäin huomioida eri tavalla kuin ennen. Valtion pitäisi kehittää lainsäädäntöä ja tarvittaessa voida lunastaa kiinteistöjä, jos siihen on turvallisuuspoliittisia intressejä. Samoihin aikoihin kansanedustaja, tuleva puolustusministeri Jussi Niinistö totesi, että kiinteistökaupat näyttävät joiltain osin liittyvän liikekannallepanon häiritsemiseen. Myöhemmin valtioneuvostoa avustava turvallisuuskomitea listasi, että maanhankinta strategisten kohteiden liepeiltä kuuluu uusiin hybridisodan ilmiöihin. Euroopan unionin ulkoministerit päättivät maanantaina Brysselissä, että suurinta osa Valko-Venäjän vastaisista pakotteista ei jatketa. Pakotteet poistuivat 170 yksityishenkilöltä ja 3 yhteisöltä. Myös Valko-Venäjän presidenttiin Aleksandr Lukashenkaan kohdistuneet pakotteet poistuivat. Pakotteisiin on kuulunut muun muassa matkustuskieltoja sekä henkilöiden varojen jäädyttäminen. Pakotteiden päättämisen taustalla on Valko-Venäjän parantunut ihmisoikeustilanne. EU pyrkii myös parantamaan välejään Valko-Venäjän kanssa. Valko-Venäjän viimeiset poliittiset vangit vapautettiin viime elokuussa. Ulkoministerit totesivat uutistoimisto AFP:n näkemässä luonnosasiakirjassa, että poliittisten vankien vapauttaminen oli ollut tavoitteena jo pitkään. Tämä salli ministereiden mukaan EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden positiivisemman kehityksen. Well, I know that Siinä iso kynä Lindholm ja Orpheus. Ja I love you more than money, almost. Näin. Oli biisi. Ja näin palasimme Underground-huminan pariin. Kyllä, pitkät olivat uutiset, mutta... Jos asiaa, niin pakkohan se on kertoa. Näin on, näin on. Mutta joo, pistetään lisää suomalaista musiikkia. On nyt ollut muuten aika suomipainotteista tämä. No olihan tuossa vähän jotain räpäyttelyäkin jostain muualta kuin Suomesta. Niin, no itse asiassa toi. Ei kyllä räppiä, mutta Kid Koala. Niin, no mut sit se antipoppi, minkä mä soitin. Aa, niin olikin. Niin, sekin vielä. No, mitä sitten? No sitten, joo niin, Finn Forest ja Sanaton laulu, eli luultavastikaan tässä ei kukaan laula. pan, my plan was slam. Holding my own up in this piece, DJ Premier, and of course DJ Honda, Jazzy J at the helm. Check it out. What's going on right here? International type of vibe. Check the move, kid. Came to get the dough, what you expected? I came to mac the hoes, what you expected? I came to strictly flow, what you expected? Look out, I'm about to blow, hit the exit. Next in command is the 5'8", a 3-quarter warrior. Take a stroll down my corridor. I can effortlessly, instantly, burn MCs into effigy. It's treachery, cause my skills have developed. I envelop situations that I'm facing. Boots laced in and I'm chasing. Those that supposed that the gang wasn't so fat. Yeah, right, punk, you know that. Forget the media labels, cause most of the ducks are fucked up and unstable. Scared of the black stuff, but I like to act up and get real ill, cause I'm too hot to chill. What you expect, stupid. I came to get the dough, what you expected? I came to mack your hoes, what you expected? I came to strictly flow, what you expected? Look out, I'm about to blow, hit the exit. Pussy, step back, fake jack. I don't get down like that. I kick facts, then I sit, then I max. With a sound like that, get 1,000 whacks to have the inkling. Try to hang and bang. Now your head swings, cause my intellect is universal. For me, it's do or die with no rehearsal. One verse will take you out of the weak format, and ditch MCs can take a powder. Still you scour, skin your grill up. But you'll be a casualty that got filled up with my ammo. Cause I slammed your ass to the concrete. You got defeated, punk. What you expect? Came to collect my loot. What you expected? I like the girl that's cute. What you expected? Giving MCs the boot. What you expected? I do my duty. What you expected? Rap game, I slap lame, cause straight is my aim. As I stake my claim as the bald head pimpster, here to administer sinister attacks upon those who lack the ability to finesse the beat and vocal techniques. I slam like Dominique, and you know my rhymes are punishing like torture to your structure, brain cells rupture. What you expect? I came to get the dough, what you expected? Came to mack the hoes, what you expected? I came to strictly flow, what you expected? Look out, I'm about to blow, hit the exit. Zulu Nation in the house. My man DJ Honda, full of fills, Lil Nat. I got my man Jazzy J at the helm. I'm known as Gifted Unlimited Rhymes Universal. And of course, DJs from here on the rhythm of the scratch. What you expect? Se on DJ Honda, DJ Premier ja Guru. Ja What You Accepted oli biisin nimi. Niin, sitä oli sitten odotettavissa kaiketikin. Joo, no kun kerran päästiin nyt tästä Suomen maalta. Dub Incorporation, CD Yot ja sillä lailla. Joo, okei. Näin. We'll be right back. حضرناك ازاي وين استسلم وين استسلم وين استسلم السلام عليكم لا سلام حضرناك ازاي وين استسلم وين استسلم وين استسلم السلام Yele Rastaman, Algérie c'est fire, mon Africa est fire. Ils nourrissent la misère et tuent plus fort nos soldats. Bombak là c'est paria, les dictateurs les visas. La mer tu prends le dessus mais Yotsman résistera pas. N'est pas moi qui l'avance, ce monde n'est pas normal. Trop de frères dans l'attente de ne plus avoir la dalle. Hey, j'ai le sens toujours plus radical. Pour tous ceux enfermés tous les jours dans des cages, qui ont soif de justice mais qui contiennent leur rage. La colère que j'esquisse se la jette au visage. So well, and politics dead. The shit's and miss burn. Wall des bloods au cas on a dit Earthman fitted, why Babylon dead. Vampire burn. Wall des bloods au cas on a dit Earth. Yeah. se oli aavikko se. Ja Una Lira Solucione oli biisi. Sen jälkeen kuuntelemme jazz-musiikkia ja sitä meille esittää Donald Byrd ja Stardust biisi. Thank you. Näin siinä Dimmu Borgir tulkitsi Akseptia. Niin. Että kuulitte. Juu, ja on semmonen vähän niinku studiovieraskin, mihissä sen mikin lykkäsit tuolla. Sieltä noin. Sanoin, ja päivää. Se kuuluu aika lujaa. Joo. Näköjään. No mutta. Niin, artisti vieras tavallaan, kun ajattelee. Olen soittanut tuossa parisen viikkoa, vai milloin mä soitin sen näin biisin. Näin taisi olla. Juu, esittelepä vielä itses, niin päästään siitä eteenpäin. No, mä oon Dima ja mä tulin tänne soittaa musiikkia. Nonni. Sitä on kuulemma täällä tehty. Se on lähinnä meidän homma ainakin niin kuin tässä. Joo, mutta tässä oli nyt Metal Heartia. Dimmu Borgir, melkein kuin Dima. Joo. Mutta teidän bändi ei ihan Dimmu Borgir-materiaalia taida soittaa. Sitähän Donald Purdy, tämä D on nyt ollut aika kova sananäköjä. Älä, nyt tuleeko nyt Danny? Ei kyllä. Voi hitsi. No, mut sit... Mennään yksi kirja taaksepäin. Tulee Seabow ja Jack Mautti. Okei. Okay. Creep on biisin nimi. You know, you be wanting to creep with a nigga, so you gotta do it right. Very, very sneaky, nigga. All mine, bitch. I'm a thug, I fuck, I don't make love, I don't kiss or hug. Yuck, roll a slip up for your bitch in the cut to get his dick sucked. Fucking gotta run it, bitches feel it in they stomach. Gotta come it, forever blunt it, however do you want it. Always smoke it, run it. I ride a big body, 600s, I'm the illest that done it. Flirting hundreds, niggas that stunning like a hot boy. Nigga driving hot toys, niggas riding drop boy. Diamonds in my watch, boy, signed to rapper, lot boy. And it don't stop. no guineas. Being stretched, limo on 20s. Bitches get attention from me, bitches can't get my money. The hoes be like, damn, yup, I know you got a wife. I just took fight and that ass look good tonight. So let's strike and take a trip with no strings attached in. Champagne and glasses and bang your back in. And have you ever seen a stainless matin? I elaborate and explain on how I'm tainting this mansion. How I spit the game when rapping came from slang and cracking since back then. My mind been on the same since stacking. How about you? I want the freak about you. I need a gangster bitch to run my crack house too. A bitch that's all about you. A bitch that won't badmouth you. And make sure my wife, you never find out about you. Girl, let's creep. Be a nigga freak. Give a nigga a beat, take a nigga to eat. Play girl, let's creep. Be a nigga freak, give a nigga hit in the Jeep. Roll a nigga some weed, play girl, let's creep. Be a nigga freak, give a nigga some cheese. Menage's at the suite, oh. But when a nigga gone, leave a nigga alone. Cause I got wifey and kids of my own, hey. It's a must, I protect my life, living in trife, street life. Packing pistols under these street lights. My world is full of killers, fuck the law. From the cradle to the casket, cause of the next bastard gun blast. When they run past, life on the line, keep their eyes open. I die hoping you ain't wide open. My mother raised me, no wonder I'm crazy. Oldest of the bunch, keep it gangsta to get dumb. I'm a high school dropout, guard block knockout. Sebo, yuck mouth, thugged out, no doubt. Made me crazy, you best to ask somebody. We bloody like John Gotti, deep like karate. Won't think twice to leave a body. So if you see me riding shoddy, best to hide behind somebody. Half of the time shots ring out when I hang out. So I got the thing out in case I got to blow brains out. Hate me, why? When your bitch wanna rape me. And I'm still like, come on, get in line, ladies. You crazy, we don't lick low, we stick cold. You can take that shit to Nelly, bitch. And that dry cum on your belly, we thug niggas. And you can love it or not, I own my own whip, own business, own ship. I mean, yeah, you know the spot. Caribbean, backyard, Bahamas. Lost from the baby mama drama. Popping crystal in my pistol. With no law, just me yuck and four bros. Bitch, we thug lord, so get it right. Only the ladies we want is the ones we hitting tonight. Dip right, shift the fire, you know I shit right. I use the clutch and the gas to make shit slide. With nowhere to hide but on the ocean side. Through iron gates to my status where we reside. Girl, let's creep. Be a nigga freak. Give a nigga a beat, take a nigga to eat. Play girl, let's creep. Be a nigga freak, give a nigga hit in the Jeep. Roll a nigga some weed. Play girl, let's creep. Be a nigga freak, give a nigga some cheese. Menage's at the suite, oh. But when a nigga gone, leave a nigga alone. Cause I got wifey and kids of my own, hey. You have to face. Green Bubble Raincoated Man niminen biisi äske sellaiselta bändiltä kuin Amon Dyl 2. Ihan krautrockia. Joo. Sitä ei tullut muuten soitettuakaan, mikäli muistan oikein meidän historian aikana. Mutta... En mä ollut edes kuullut bändin nimeä. Ai joo, no niin, no sit me ei välttämättä olla soitettu. Sä ainakaan kyllä muista kuulee. Mä ainakin muistan tuon bändin nimen, mutta... Se on hyvä. Joo, siihen se sitten alkaa jäämäänkin. Kyllä, kyllä. Mutta hienolta kuulosti. Pitääkin pongailla tuolla tulevaisuudessa lisää vastaavanlaista. Ihan nätti bändi kyllä on. Kyllä, hyvältä kuulostaa. Onko se teekäläisen bändin tämmöisiä esikuvia? No, ainakin oma esikuvani on. Et kyllä mä vähän toisen näköistä musaa tehdään, mutta yksi esikuvista varmaankin. Paljon esikuvia. No se on ihan hyvä, ettei aina jämähdä yhteen, niin voi ottaa vaikutteita joka suunnalta. Näin. Laitetaan välillä tuommoista Mad Dog-meininkiä. He hullut koirat siellä räksyttää taustalla, eli I'm in Pittsburgh. About that girl, let me say, well, just wear a bottle. Well, I follow my baby down to Chicago. We got some stock and a soda inside. Well, I can't tell the baby and say bye-bye. Your money will live. Fuck. Se oli hieno biisi. Oho. Ja hieno kaiku. Kyllä, ei tullut huminat ihan heti vielä. Ja se oli vieraamme Divan soittama. Joo, sellainen Beggar's Day-niminen kappale. Ja tästä muun muassa Nazareth on tehnyt myöhemmin coverin, mutta alun perin Crazy Horsen vetämä biisi. Ja ihana originaalina tämä oli täällä soitettu. Kyllä. Hora. Joskus nuo originaalit on parempia, joskus ei. Seuraava lienee originaali. En mä ainakaan kenenkään muun kuulleen tehneen tuota kappaletta aiemmin. Asialla Naked Lunch. Ihan tahallaan taas lausutaan tuo englanti ihan miten sattuu. Jep, jep. Joo, joo. Alastomat lounaat. Living is funky vuodelta 72. Oh yeah. Onko funkia? Thank you. Joo, se oli Frank Hiratan kirjoittama kappale 90-luvun lopulla ilmestyneelle Physics Wheel Concepts VHS:lle. Skeittileffasta on kyse siis. Pojat tekevät itse biisit ja Nature oli tämän biisin nimi. No niin. Ja mulla ei enää ole tätä vitun VHS. Joo, ja harvemmalta. Niin, mutta harvemmalta taitaa nykyään enää löytyykään toi VHS toisti himasta. Niin, no kyllä se varmaan YouTubesta toikin leffa löytyisi. Niin, ehkä. Sano vielä uudelleen, jos joku muistaa, niin saattaa. Physics. Niin. Wheel Concepts. Nonni, sieltä se tuli. 99 tai 98. No, sitten etsimään. Joo. Joo. Ei ollut kyllä niin skedepunki kuulosta. Ihme kyllä. Ei kaikki. Ei kaikki skedemuussa. Tarvii olla punkkiä, niin, niinpä. No, mut joo. Niin. Aina tulee se skeittimusiikista mieleen ekana juurikin tämä skedepunk. Mitäs no, seuraavaksi? Joo. No kyllä, se on sen verran joo yleistä. No, mitäs seuraavaksi laitetaan tästä tällaista japanilaista lennettyä kananmunaa, eli fried eggia. Ihan jännä bändi kyllä on. Okei, tuohon japanilaiseen mä en ole vielä itse törmännyt mielenkiinnolla. Minä tunnen ne kaikki. Niin tunnetkin. Niin kuin kiinalaisetkin. Okei, katsotaanpa. Mikäs biisi on Flying Eggille? Dr. Siegel's Fried Egg Shooting Machine. No niin. Aika pitkä kappale, tai siis kappaleen nimi. Kappale itsessään oli kuin 6 minuuttia. No niin, kuunnellaanpas miltä japanilaiset kuulostavat tänään. Excuse me, sir. Look up the sky. It's a bird. It's an airplane. Wow! It's flying egg. Oh, flying egg! on deck. We run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no one leave alive. Across the strait, ships come home to die. No lofty peak, no fortress bold could match our captain's eye. Procol Harum söi suolaisen koiran, jätti jäänteet lokeille. No joo, niin, se oli aika suolaiselta maistu. Kyllä, ja kuulosti kyllä vähän semmoiselta pateettiselta. Ehkä joo, siinä oli liikaa suolaa. Kuunnellaanko erilaista pateettisuutta? No mikä siinä? Krampsia ja... Älä, joo, kai nyt kuunnellaan. Ilman toinen muuta. Ai tältä puole. Hyvä homma. Kato, me saatiin räpski. No mutta, cramps. Standing on the corner, I wear my shades. land on you. I am the man that an effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk once whispered to the tiny ear, the ear of one inferior, that by next June he'd die. Oh yeah, because the tiger would roam. The little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I'll know the tiger's on the prowl, and I'll be really safe, you know. The elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah, and the message was spread to zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus, who wallowed in the mud and chewed his spicy hippoplankton food and tended to ignore the word, preferring to survey a herd of stupid water bison. Oh yeah, and all the jungle took fright and ran around for all the day and the night, but all in vain, because you see, the tiger came and said, who, me? You know, I wouldn't hurt not one of you. I much prefer something to chew, and you're all too scant. Oh yeah, he ate the elephant. Siinä. Siinä. Joo, se oli Syd Barrett. Kyllä. Ja se oli Underground Huminaakin hyvin pitkälti. Kyllä. Ja kiitokset vieraalle ja näin. Kiitos teille. No, lähtöbiisiksi. Tää sopii aika hyvin itse asiassa melkeinpä. Pertsa ja väärä osoite saattelee meidät matkaan. Sanoilla se palaa jo. Miettikää sitten, missä palaa ja mikä palaa, mutta hei nyt ja ensi viikkoon. Just. Hei. Pilvimurin korttilien hämärissä huoneissa tuntee hiljaisuus läpi seinien. Pelkkari ja radio kovemmalle väännetään ja verhot ikkunoiden eteen vedetään. Ja vartioliikkeen miehet ovia lukitsee. Vartioliikkeen miehet turhaan kiertelee. Pivimurikorttelien pimeimmissä loukoissa värjyttelevät ne, jotka eivät jaksaneet. Ne valvoo odottaen mustaa unohdusta nukkuessa unia ne, koska ne eivät näe. Ja mustat maijat kulkee, mutkat täyttyvät. Mustat maijat kulkee, ne turhaan kiertelee. Palaa jo, se palaa jo, se palaa jo, se palaa. kerroksessa päivälehden uutisia vielä luetaan. Pelko seuraa varjona aivan selän takana. Karkuun on pakko kaikin voimin yrittää. Ja poliitikot toistaa vanhat puheet taas. Poliitikot toistaa turhaan puheitaan. Palaa jo, se palaa jo, se palaa. Päivän viimeiset tunnet kuluvat ja salaisimmat luolat. Kaikki tietää sen, niihin kokoontuvat.